Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, bana öyle sunduğum modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Sağ yanında Fahir Öç, karşımda Oktay Demirci ve yüreğimde güzel günlere dair bir umutla geçtik mikrofonun karşısına. Ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Ayakları öpeyim. Bravo. Fahir, öpmene gerek yok. İğrenç deşerek bitirdin. Buyurun. Olur mu ya? Ayak en güzel organımız. Evet. Ayak şimdi, bence bir iç organımız. Ayaklar. Ayak iç organ, dış organ canım. Dış organ. Uzuv deniyor zaten, organ denmiyor onlara. Ayaktaki parmak isimlerine niye az önem veriliyor? Ben onu anlamıyorum ya. Yazık. Hmm. Yani mesela serçe parmak tamam da. Hmm. Başma. Bal parmak yüzük var orada. Yüzük parmağı falan yok. Bir şey yok. İşte önemli ayağa değil. Yüzük takılmıyor. Yok, ayakla takılıyor. İşaret edince ayağın tek... Ya bir kere ayak parmaklarını ben söyleyeyim mi neden isimsiz bıraktık? Neden? Çünkü tek tek hareket ettiremiyoruz. Nasıl? Ya, ettirenler var ama tek tek. Onlar da zaten kendilerine başka isimler koyuyorlar. Chandra, Kongra falan gibi böyle sirklerde falan şovlarını yapıyorlar. O yüzden mi hareket ettirmediğimiz yoksa yani hayatımızda... Bireysel bir şey yok ki ayak parmaklarım ezildi dersin. Şu demene gerek yok. Sanki onunla yapıp da başkasıyla yapamayacağım bir şey yok ki. Ayağın hepsiyle. Ben sana söyleyeyim mi? O ayaklar o kadar laf ediyorsun ama yani yarın öbür gün... Şey olduğunda böyle bir sıkıntıya düştüğünde bir ayağın olmasa ya, bir ayağın çukurda olduğunda çok merak edeceğim bakalım ya ayağım çukurda diye neler diyeceksin. Tam yazık günah önem vermedi bence. Evet. Bir de bu arada ayak parmaklarının dengeyle ilgili bir işlevleri var. Yani olur mu ya estetik? El parmağında mi? Elinden parmak gitse bir şeyi gösteremezsin belki. Öbür olur parmağını gösterirsin ama. Bak ben göstereyim mi? Ayak parmağı. Ayak baş parmakla her şeyi gösterebilirim. Mesela peki, bu arkadaşla bu arkadaş. Ayakkabı varken de gösterebiliyor musun aynı şeyi? Elinde o 5 parmaklı eldiven varken gösterebiliyor musun? Ayağında ayakkabı varken gösterdi de bizim biliyorsunuz tanıdıklar boşandılar ondan sonra. Tabii ki. Ayakla birini göstermek ayıp sayılıyor her şeyden ayakla önce. Ayakla gösterilir zaten de ayak parmağına gerek yoktur zaten o parmak başka yere dönmüyor. Ayak nereye dönükse parmak oraya dönüyor. Onu döndüremiyorsun başka. Döndürüyorsun canım aşağıya doğru döndürüyorsun. Zaten yani şöyle yapabilirsin. Şu da var. Hı. Yani evrime göre ayak... Küçük parmakları gereksizmiş. Yarın öbür gün atılacak parmak için. Nasıl bunlar gereksizmiş canım? 1 milyon yıl sonra orada o parmak kalmayacak. Ne olacak bir de ona 1 milyon yıl şey sonra ortadan kalkacak parmağa isim mi koyalım? O serçe parmak böyle doğru söylüyorsun. İçe içe girmiş. İçe bazısında benimkinde tırnak yok. Başlamış bende. Ne çıkaracağım tırnağı kaybolacak parmağı diye. Nasır var mı? Nasır var. Nasır var abla. Ama. Benim zaten ayak sırf nasır. Ulan o kadar... Şey ayağın var senin. Nerede nasır çıkarıyorsun? Böyle içe dönük ya ayakların. Abi neden olduğunu ben anladım. Bu adam ayakkabı eskitmiyor ya. Ha nasıl? Ondan işte yere temas etmiyor ki. Parmakları yok ki. Yere basmıyor. Ayaklarım dizle benim yerle temasım dizden sağlanıyor aslında. Tabii canım. Ama öyle tabii optik bir illüzyonla. Sen dengeyi nasıl sağlıyorsun o zaman? Demin açıklamanı kulakla. Bıyıklarını da mı sağlıyorsun sen? Favorilerle. Niye bu kadar favorim var benim? Şimdi... Arkadaşlar espriler şakalar evet, bir yere lütfen. Kadar. Hepsiyle güldük tamam. Yeter. Bir yere kadar. Ve ayak konusu da sabah için seçilecek en yanlış bence konulardan birisi. Bir başka yanlış konuyla devam edelim diyorum ben lütfen. Şimdi hakikaten çok önemli, çok ciddi bir konuya ben girmek istiyorum izin verirseniz. Ciddi şeylerimizi giyelim mi? Ciddi kıyafetlerimizi giyelim. Ciddi şeylerimizi giyelim. Çıkarım evet. Şortunu gel güzel. Şimdi İtalya'da yapılan bir araştırma. Hı-hı. 70 yıldır aranan Hı-hı. bir madde. Nihayet bulundu. Esrar maddesi mi? Hayırlı uğurlu olsun. Bu şeyimiz. Evrenin %93'ünü oluşturduğu düşünülen kara madde mi? Kara habbe mi yoksa? Sen nereden biliyorsun böyle sapık sapık şeyleri? Ne okuyorsun abi sen? Eve gittiğin zaman. Nerelerde geziyorsun? Omo kutusu okumuyorum senin gibi tuvalette falan. Bir takım böyle değişik şeyleri merak ediyorum okuyorum. Ayrıca Omo artık kutuda satılmıyor. Keşke olsaydı. Kutu çok güzeldi. Evet. Evet. Anlat ablam kara maddeyi anlat. 70 yıldır aranan karanlık madde Karanlık madde İtalyan bilim adamlar tarafından karanlık madde. Hmm. Esrar maddesi. Kara dedi, yani. Kara çocuk var. Ciguli'nin şarkısı. O anladım. Başka bir şey. Gran Sasso Dağı'nın altında hemen dedektörlerle yapılan araştırmalarda 70 yıldır aranan karanlık madde bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok özür dilerim şimdi. Evren dediğimiz. Esra'dan mı yapılmış? Güzel tesis. O dağdan çıkan gudik bir şeyle maddeyle mi kurulmuş? Ama önce maya yani gibi düşün. Dünya vardı, hatta o dağ vardı. Çocuğun maya, bak süte bir kaşık koca bir şeye piske şey atarsın. Maya atarsın. O ne olur? Taş beton gibi olur. Bir de onun suyunu süzdür. Oh keseyi orada. Onun içine hafif şimdi sarımsak. Bu arkadaşın açıklamaları beni bağlamıyor. Mantığını ben üstüne, onu bir söyleyeyim üstüne de. Üstüne bir de tereyağı gezdir. Ham huşa. Ne oldu? O küçücük madde dediğin şey seni zevkten zevke koşturdu mu? Doğru. Koşturmadım. Ama daha küçücük bir maddeyle bambaşka zevklerde. Hem de kalorisiz de yapabilirsin. En güzel. Tamamen böyle değil. Olay böyle değil. Evet ablam sen anlat. Onu ben söyleyeyim. Evrenin %30'unu oluşturduğuna inanılan bir madde bu karanlık madde. Bir şey söyleyebilir miyim? Varlığı bilinmesine rağmen. Biraz değil bana. Ya daha büyük kısmı. Hayır şu anda %30. Ya oğlum İlk kuruluş aşamasında daha sonra sermaye artırımına gidilmiş %93'e çıkartmışlar. Başka ortaklara satılmış. Ortaklar sonra halka arz ediliyor biliyorsunuz nüfus kaç şu anda? Mesela. Dünya mesela. 6,5 milyar. Bravo. Bunun uzaylısı var, muzaylısı var. 10-12 milyar var. Karanlık madde. Şimdi bu madde maalesef varlığı biliniyor ama ispatlanamıyor. Işıkla temas hale geçemediği için, Ha, kafayı böyle geçemiyor mu? Doğan kafayı vuruyorsun mesela. Olan ne oldu falan madde yok ama var. Ama böyle şey pekmezini değil. Akıtmayı biliyor ama hayır madde dediği için böyle ha. Toz gibi bir şey. Esra tozu gibi mi? Abla. Onun gibi bir şey. İtalyan bilim adamları yerlerde sürülen bir yerlerde ablam yerlerde. Bir sürü İtalyan bilim adamı var. Benim gazetemde. Onu görüyorum ben. Sürün yolar. Ya bir maddeyi en iyi algılamak için yapılması gerekli şeyler. Tadına bakacaksın. Doğru. Kokusuna bakacaksın. Doğru. Sertliğine bakacaksın. Doğru. Taze mi ona bakacaksın. Böyle mesela balık alıyorsun. Onu açacaksın. Gözünden anlaşılır. Gözünden anlaşılır. Derisi gergin mi? Abi balık mesela, karanlık madde aynı şey mi? Hayır yine yani şimdi yarın bir gün bizi dinleyen çocuğun eline karanlık madde geçecek. Yalasın. Ben şunun tadına diye. Olur mu ya? Radyasyon var bu şeyde. Ne yapacak? Ulan o zaman zaten madde. Evrende %93 radyasyon varmış. O zaman. Maddeyi çıkarıp şey mi yapacağız? Oradan yeni evrenler mi yaratılacak? Şimdi küçük evrenler mi yaratılacak? Karanlık madde olduğundan şüphelendiğiniz yerlerde hemen bir çalı süpürgesi alıyorsunuz ve yerleri sanki bir şey varmış gibi süpürüyorsunuz. Ve en yakın emniyet birimlerine haber veriyoruz değil mi? Apartman genç yöneticisine hiç kimseyi bulamazsın. Önce kapıcıya. Önce evet. Veya onu bulamazsak evde yoksa mesela kapıcı bazen gitmiş oluyor bir yere gidiyor. Ondan sonra o zaman yöneticimizi arıyoruz. Nereye gitti kapıcı ben anlamadım. O zaman yazar az sonra geleceğim diye. Ha. Yani nereye gitti saat? O adam da vırçı sürekli bir şey bulup gidiyor ya. Ben ona bozuluyorum vallahi. Evet. Tebrik ediyoruz o zaman kara maddecileri. Kara madde. Daha önce de iddia etmişti bu İtalyan bilim adamları. Sonra bunlar sonra bir beyaz maddeyle bunları avutmuşlar bir süre. İspatlayamadık. Bunlar müptela da olmuşlar beyaz madde. Yani. Çok zor işleri ama ya. Niye? Yani görünmüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tadı yok. Görükmüyor. Yani amiyane tabiriyle görükmeyen. Tadı olmayan. Çok özür dilerim. Saptanamayan bir şeyi ben... Yani bu ulan bilim adamları hakikaten biraz saf oluyorlar ya. Bence bana deseler şimdi Ege Bey buyurun size şöyle şöyle bir para vereceğiz. Tamam teşekkür ederim. Parayı sorarım ben çünkü ne kadar. Teşekkür ederim. Bu karanlık maddeyi bulacaksınız. Nasıl bu madde özelliği nedir? Efendim bu görünmez kokusu yok falan. Tamam bana yarım saat 45 dakika ben böyle şey yani eskiden olsa bu sigara paketlerinin bir jelatini oluyor ya. Ha. Onu çıkarıp onu tamam bunu hemen olduğu gibi laboratuvara götürüyorsunuz. Karanlık madde bu kadar. Parayı peşin mi veriyor? Bu kadar bulabildim diye. Parayı hemen mi? Bunu da zor buldum. Rica minnet diyeceğim. Bunu da zor buldum. Yani bir arkadaş daha. Bunu olduğu gibi hiç açmadan olduğu gibi laboratuvara götürüyorsunuz. Ama bak, ışık falan tutmayın falan diyeceğim. Ama çok tehlikeli yaptın şey abi. Çünkü bu karanlık maddeyi arayan bir kişi yok. Bir tek İtalyanlar aramıyor. Dünyanın her tarafında birçok manyak ülkeden birçok bilim adamı arıyorum. Bak rakipler kızdı diye haberin başlığında parasıyla şey var. Gelsinler ben onlara ambalajlarda veririm. Sen zaten eski paketleri biriktirmemiş miydin bir ara? Doğru. Bir onların, paketim var. Jelatinle. Hatta alırım şeyi ya. Bu mutfaklarda var ya. Ha, hay yaşa ya. Kıy paraya be. Ne ama o? Onlar işte böyle şey olur. Ulan bu dolabı poşeti var ya. böyle ağzı cırtlı. Aynen. Sigara jelatinin böyle kendi şekli var ya, içi dolu gibi görünüyor. Ha, öbürleri habire yapışık yapışık olacak. İçinde bir şey olmadığı belli olur. Ha. İçine biraz da bir şey koyarsın. İçine üflersin ya. Pirinç koyarsın. Bir üfle, ne olacak ki? Bazısına çöp torbasını şişirir veririm. Çok bazısına bali koyarsın bak. Kimine bali koyarsın, kimine erik koy. Ha, kimine erik koy, erik tuz koy. Yanına bir küçük abi, poşete de tuz koy. Eriğin kilosu koşturabiliyorum. Biliyorum 5.90. Neye masrafı sokuyorsun adamı durduk yerde? 5.90'a erik olur mu ya? Döner fiyatına erik mi yenir? 7.99'du ya. 5.90'a bir kilo 5.90. Yo, yeni aldım. Marketin adını tamam, söyletme canım. Düşüyor yavaş yavaş. Benim dükkanda zebil olduğu demek için erik. Demek ki boykot, pirinç boykotu eriğe yarar. Ya. Ya. Geçen gün evden pilav atarken şey dedim. Bunun için bu atılan pilav için kaç kişi boykot yapıyor, biz çöpe atıyoruz diye şey yaptım. Boykot beni çok etkiledi arkadaşlar. Vallahi öyle demeyeyim. Ben böyle siyasi stresleri kaldıramıyorum. Pirinç boykotu falan derken şey oldum yani. Rahatsız oldum. Evden çıkamıyorum. Bu küçük çocuk, ben zaman geçecek? Ali'ne üzülüyorum. O çocuk boykotlarla büyüdü. Anlatacak ileride. Bizim zamanımızda pirinç boykotlarıyla büyüdük biz diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kozmik kozmik Anadolu Jamiroquai radyonuzdaydı. 8.42 saat günün gazetelerine bakmaya devam. Ablam bir şey soracağım. Sor abla. Tanıdığınız bir büyücü var mı? Bir dakika. Var, benim dünya kadar büyücü bir dakika, var. Bir dakika, ben de bakıyorum. Bu var. İzmir cadıları mı, İzmir büyücüleri mi diye bir... Aa evet. Şey vardı. Onlar işte anneannemin tayfası. Senin anneannen o fraksiyondan geliyor değil mi? Tabii ki öyle bir pagan yanı da var kendisi. Hayır canım, o fraksiyon dediği bence devre olarak soruyorsa abi. Bence senin anneannenin her bir sürü devresi var ya. Her devrin kadını, her canım. Devrin kadını. O her devrin kadını. Şarap gibi kadın. Yani hatta şarap ne gibi. Tip bir büyük? Karı koca arasını bozma falan gibi bir şey mi? Onu ben de biliyorum birazın. Daha doğrusu düzeltme büyüleri. Adamın belagatını bağlama büyüsü. Ya belagatını değil de başka yerini bağlarım. Ben biliyorum o büyüyü. Biliyor hadi musun? Ya, tabii canım. Peki... Bir şey söyleyeceğim. Yasak biliyorsunuz değil mi? Ne? Belagat bağlamak mı? Yayında büyü konuşmak. Büyü konuşmak mı? Büyü tarifi herkes vermek mi? Büyü tarifi vermek. Vermiyoruz canım. Biliyorum nasıl diye sorulduğunu duydum ben az önce. Ben bir sorayım da biliyorum çünkü nasıl yapılıyor, ben de biliyorum az çok. Hepimiz biliyoruz. Ha, o zaman hepimiz biliyorsak konuşabiliriz. Nasıl bunlara adam? Bu tip büyülere kısmet büyüsü. Sempati büyüsü diyorlar. Ha? Sempati ama buradaki bildiğimiz cana yakınlık anlamında bir sempati değil. Yani bir şeyi taklit ediyorsun. He. O da gerçekleşiyor. Rivayet o ki. Mesela erkekliğini bağlayacaksan mesela bir yere bir düğün bağlıyorsun. Adam erkekliğini kitleyeceksen bir yere bir kitliyorsun. Oldu sana, oldu büyü sana işte. Bir... O adama peki nasıl mesela ulaşabiliyorsun? Başka önceden... türlü bir olay düşünüyorsan mesela düğme koparınca ne olacağını sen tahmin et. Çok fenaymış bu büyü. Korkunç. Dünya. Peki bir şey soracağım. Aynı şekilde mesela bir sakız aldın, onu çekiştirerek uzattın. Aynı şekilde faydalı olacağını söylerler ondan. Peki mesela böyle bir şey. Mesela bir uzun şey ekmekler var ya. Francala. Francala ekmek aldın. Onu yarısını yolda yedin. Yarısı. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? O ne olur biliyor musun o zaman? Şimdi şöyle bir mantıklı düşün. Ekmeği fırından aldığında... sofraya kadar gelmesi, sofrada dilimlenip yenmesi lazım değil mi? Belli bir sürede. Sen ekmeği fırından aldın, dayanamadın, yolda yedin. Yani erkenden yedin. Ha. Onun etkisini tahmin edersin diye düşünüyorum. Peki şöyle bir şey oldu. Mesela bak bir örnek daha vereyim bana. mesela ekmeği ne yaparsın? Yemekle beraber yersin. Yemek bitti, arkadan ekmek yedin. Hesap. Peki bir tane anten. Bir dakika, bir şey ben soracağım. Dur, mesela dur. Sulu bir yemek geldi. Tamam. Ekmeği içine doğruruyorsun. Doğrar. Çünkü bazısını doğruruyorsun, bazısını da yanında yiyorsun. Mesela Fahir sürekli elinde tutar. Evet. Mesela yemek sırasında. Yemek sırasında. Ben de mesela içine batırıyorum ekmeği. Evet. Hangisi ne yapar, neyi sağlar? Düşün, sana bırakıyorum. Sana bırakıyorum işte, sempati büyüsüyle oradan şey yapacaksın. Peki bir anten aldın. Tamam. Araba uzun. Anteni gibi. Araba anteni gibi uzun. Uzayan kısalanlardan da sabit. Ama yani sen onu sabit diye aldın da bir geldin ki böyle yarıya inmiş. Onu ne yapacaksın? İşte sempati büyüsü düşün. Sempati oradan. Büyüsü işte. Bu kadar kolaymış ki ya bu oğlum, dünyası. Oğlum Kongo'da tutuklamışlar bir dolu adamı. Cücülükten mi? Böyle antenleri bele antenler haline getiriyor. Tutuklarlar ablam, tutuklarlar. Ne yapmışlar, anten mi küçültmüşler büyüyle? Ya Kongo'da bir sürü, evet ya 13 tane tutuklama gerçekleşmiş hafta anten sonra. Operasyonu diyebilir miyiz bu Rafa'yı? Ya vallahi anten operasyonu. Ama Kongolulara etkilemez ki abi. Adam zaten Kongolu. Yani. Kongolu bildiğimiz Kongolu abi. O niye Kongo dönüyor? Niye anten almış diyorsun sen? Ha? Belki kadıncağızlar almış. Herkes antenle doğmuyor Kongo'da. Vallahi be, çok büyük sıkıntı. Orada böyle böyle olunca bele bele 8 milyon kişinin yarısına böyle bir büyü yapıyormuş ekip. Ekip halinde, çete halinde büyü. Büyü yap- anten küçültme büyüsü mü? Aynen anten bir küçültme büyüsü. Teknolojiye karşı yapılan bir büyü mü bu? Hı hı. Teknolojiye karşı yapılan. Artık mi? Teknolojiyi nasıl algıladığına bağlı bence. Bence 2008'de. Hayat bir teknolojidir Ege. Daha doğrusu hayat bir teknoloji değildir. Bence çok güzel bir takım adamlar var piyasada. Şimdi geliyorlar senin evinden antenini çalıyorlar, büyük antenini gece uyurken. Küçük. Onun yerine küçük bir şey bağlıyorlar. Sen her sabah antenine bakmadığında televizyonda kanallar çıkıyor. Sen her sabah çıkıyor. Hemen antenine bakarsın. Sabah ilk antene bakarsın. Sabah bir uyanırsın. Sabah antene bakacaksın. Anten anten ne durumda? Aa, antende eğer sorun yoksa bir problem yok. Tamam. Allah. Allah. 13 kişi tutuklandı. Bunlar hırsız mı yapmış? 8000 kişiyi lanetleyen bu 13 kişi miymiş? Abi bu 13 şüpheli. Bunların çeşit çeşit şeyler tabii canım. Bu nasıl bir hukuk sistemi var Kongo'da, ben onu anlamıyorum şimdi. Niye? Mahkemede büyü yaptınız diyor. Ya büyücü şey dese, büyü diye bir şey var mı? Mahkeme de güzel. Doğru lan diyerek şey mi olacak ya? Abi demek ki var bir şey ya. Hani büyü yapacağım diye para almayı şey yapabilirsin, yasa olarak yasaklayabilirsin. Bedelsiz yaptığı zaman bunun bir suçu var. Bu bana büyü yaptı hakim bey diyerek sen kimi şey yapabilirsin, şikayet edebilirsin. Baba ederim ya. Beni etsene sen hakim. Vallahi ederim. Ne diye? Reis bey derim. Bak zaten oradan sempatiyle girerim. Pirinççiye mi şikayet ediyorsun sen? Kime şikayet ediyorsun? Olur mu canım? Reis bey derim. Reis bey derim. Bu bana bele bele bele bele etti derim. Ondan sonra benim durum aham da bele derim. Onu gören reis bey zaten seni en ağır şekilde cezalandırır. Benim öyle bir mahkemede çok sağlam bir avukatım olur. Hiçbir şey diyemezsin. Ay, tadını, niye tadını kaçırıyorsun? Benden aşağı vuruyorsun. Ege. Ne alakası var? Var. Avukat Petrocelli'den sizin aklınıza kim geldi? Çok. Ablam dinlerler. Dinlerler ablam. Doğru dinlerler. Yapma. Yapma vallahi yapma ablam. Şimdi İngiltere'de de bir hukuk davası var maalesef. İngiliz hukuku. Hukuk davası. Hukuk. Hukuk. Maalesef İngiltere Başbakanı, eski başbakan kim? Tony Gill. Margaret Thatcher. O kadar eski. Tony Gill. Tony Blair Gill hafta başında metroda biletsiz yakalanmış. Biletçisi yok muymuş? Ramazan tatile mi gitmiş abla? Fali yok. Yeter! Yeter! Sıktı bu! Tony Blair biletçisi. Tren bileti. Benim biletim. Yaz. 210. Ay. Ay, ablam yapmayın, yapmayın lütfen. Tony Blair şimdi çok özür dilerim de. Emekli başbakan. Emekli başbakan. Bunlar acaba bazı şeylerin paralel olduğunu unutuyorlar mı? Unutuyor tabii canım. Bir an kaç yılda başbakanlık yaptı. Trene bilet... Ama yani pardon, başbakan bir... emeklilerin bedava binme hakkı yok mu? Var, onlar da otobüslere yaşın... binemiyorlar ya. 65 yaşın üstündeyse var İngiltere'de benim bildiğim. Ne onlar da otobüslerine binemez ya. Bir de şey var, 30 dakikada bir hat değiştiriyorsan Londra'da. Mesela Ankara'da 45 yıl. Evet. 45 yıl içinde. 45 yıl hat değiştirirsen bedava. Orada da öyle bir şey. Maalesef eski başbakan Tony Blair'den sürünecek. Eski deyip valla insan üzülüyor. Eski neydi eski günler? Nesine üzülüyorsun? Adam konferanstan konferansa koşuyor. 5 kuruş da para vermiyor anladığımız kadarıyla. Bu konferans... Ve... Konferansa giden beter giden de bunu gördüm bir. Niye? Konferansa metroyla gidiyor. Aha biz de dolmuşla falan gidiyorduk bir ara. Taksiyle gitsin 17.30 17.30 Almıyor muymuş orada? Abla... 24 sterlin 50 peni. Al işte. Hesaplayın. 17.5 35'e gelir. Ya bu İngilizler hala şu peniyi kullanmıyorlar mı? Ben sinir oluyorum ya. Ama çok güzel şarkıları var ya onun. 50 peniz diye geçiyor şimdi. Peniz mi? Aa diye gülmüyorlar bunlar. Ama doğru. Vallahi öyle. Ben gülerdim yani. Ben de gülerdim canım. Mesela 50 peniz söyle. 50 peniz. Buyurun efendim. Ya ben şeye bakıyorum da koruması varmış hala adamın. Adam dediğin de başbakan. Korumasını herhalde. Korurlar abla. Fali gidi ki bilet aldı dedi. Koruma çakallık yaptı anladığım kadarıyla. Yok canım der mi ya? Tabii canım o alıyor. Senin koruman olsa. Aldın mı aldın mı? Korumana der misin? Gel gel boş ver. O değil o gideriz, al, gel, koruma, yapmış, koruma yapmıştır işte. Koruma. Neyi koruma yapmış abi? Koruma parayı vermiş. Cebine atmış Fali. Koruma Fali. Ne yaptığını ya baksan. Terbiyesiz Fali. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey, Fahir Bey. Ay dur ya. Anne güzel gidiyorduk. Dur beni de şey yaptın. Of yeni süper bir jean modeli çıktı bu yaz. Onu söyleyeceğim de. Ne modeli çıkmış? Jean jean. Jeans yani. Kot mu? Kot. Kot montun altı. Şimdi düşük belliydi efendim? Ya. Düşük belli. Saçma bir şey işte ya. Anlamadım. Hayır, sen kot montun altını kotu tarif etmek için mi kullandın? Evet. Anladım. Kot montun altına biz ne diyoruz? Jeans. Jeans diyoruz. Şimdi jeansin çeşit çeşidi vardı. Blue jean. Blue jean mesela değil mi? Başka neler vardı? Allah Allah. Düşük belli olanlar var. Oktay gene şaşkınlığını gizleyemiyor. Yüksek belli. Evet, evet. Yüksek belli olanlar vardı. Şimdi o düşüğün don gözüküyordu ya. Evet. Ulan madem tam ayıkıyla göstereyim diye tamamen bu çok affedersiniz. Bacakların bittiği yer var ya. Hı. Oraya kadar düşük belli bir pantolon düşünün. Bacakların bittiği yani. Yer neresi ya? Bacakların başladığı yani ha. Bittiği yer. Kalçanın bittiği kuyruğu. Bir araya gel. Ha, kuyruk sokumu çok güzel söyledi. Kuyruk sokumundan itibaren orada bitiyor pantolon. İki kullanılmayan organ arası kuyruk sokumuyla serçe parmağı arası diyebilir miyiz? Çok güzel. Ablam. Ablam çok güzel bir model. Ben size fotoğraflarla göstereyim. Şu şekil oluyor bunu giydiğimiz zaman. Evet. Erkek modellerimizde uygun. Dilediğinizce gönlünüzce. Peki çok özür dilerim. Çocuğunu sevindir, al karını sevindir. Oramızı buramızı neyle kapatıyoruz? Donla. Donla evet. Yani bu çok yukarı çekilmiş bir kilotlu çorap. Daha doğrusu tam yerine çekilmemiş bir kilotlu çorap gibi mi giyiyoruz pantolonu? Aynen öyle çok güzel. Üstte don, altta çok güzel bir kilotlu çorap gibi düşün. En son kilotlu çorap ne zaman giydiniz bilmiyorum ama. Ben giydim. Bu iç donlar oluyor diyor. Hı-hı. Onun tuvalete gideceğin zaman daha doğrusu böyle ayaktayken işini göreceğin zaman sıyırma gibi bir şey yani. Sıyrılma pantolonu. Çok güzel değil mi ama? Onlar beraber mi satılıyor? Donla takım satılıyor evet. Bence cebi öyle olsun ya. Ne? Cebi var mı? Donun mu? Ne bileyim artık. Bazı şeylerin olan. Cebi olmaz Ege'ciğim. Örnek vermek gerekirse donun. Hayır donla şey cin beraber satılsın bence. Tek parça olsun yani. Oktay çok güzel bir marka çıkardın yalnız bu o arada. O zaman çok güzel ben buldum onun. Hı? Bunu bir sanayi haline getirsinler. Ve adı da Don Jean San olsun. Donla Jean bence daha güzel. Şey gibi Donla Karan gibi. Donla Jean gibi. Ben de Don Jean San hani böyle bir şokun etkisi yaratır. Etkisi yaratır. Gençler arasında çok popüler olacağını zaten. Evet doğru. Maalesef. Hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı. Biraz da ciddi konulardan bahsediyoruz. Ya evet ya bu saçma herhalde. Sapan konulardan bahsedin lütfen. Bir manyak çekince... manyak konular seçiyoruz. Evet var ya. Ya lütfen özür sabahlara dileyim. Sabahlara dayanamam Toranaga buyurun. Bir tane dur oradan bir tane havluyu batır da orada ben hazır da tut ben geliyorum alacağım. Nereye abi. Batırayım burada su kovası var yağ kovası var. Yağ batır ya. O tamam. Ne ya o? Zift. Orada... Yağlı havlularla dövecekler beni. Buyursunlar efendim. Şimdi ünlü komedyen Yalçın Özden'i biliyorsunuz. Herhangi bir şeyinde gülmüşlüğünüz var mı Yalçın Bey? Yalçın Özden. Uğur Böceği Yalçın var ya, ya kısa boylu olan. Gitti gidiyor oraya ilan vererek. Ya ben bunu haberi vermeyelim mi ya? Lütfen verme. Galiba esprili bir hareket mi yapmış? Evet. Acıklı mı esprili bir şey mi? Valla trajikomik biraz, dediğimizin biraz tam karşılığı bu ya. Çok esprili değil aslında. Çabası mı acıklı? Çabası desek. Bu da cabası yoksa desek. Yoksa acıklı bir durumla gazete acıklı bir durumla dalga mı geçmiş? Yani ben şimdi çok özür dilerim. Yalçın Bey eğer... fakirlikten bir şeyini satıyorsa üzülürüm. Yok. Ama eğer espri olsun diye efendim bilmem neyi satıyorum çünkü bu zamanda bununla bunları yapmak mümkün değil. Hayır, peki diye bir şey neredeyse yapıyorsa... bildin. Neredeyse. Hangisi? Ama bir yani şey söyledi abi neyi biliyorsun ya? İkincisinde canım ilkinde değil. Evet. Ya, o zaman vicdanımı satıyorum. Aklımı mantığımı satıyorum. Çünkü bu ülkede akıllı adam yaşayamaz. Değil. Vicdanımı satıyorum çünkü bu vicdanlı adam aç kalıyor. Abi tamamen. Namusumu satıyorum. Öyle bir şey mi? Çok iyi gitti. Tamamen iş bulmak için komple oraya bir ilan vermiş de hiç yani isteyen varsa zaten gazete vazgeçtim ben bu şeyi vermekten. Kendini satışa sunmuş. Ha. Düğünlere falan gidelim diye. Çok evet. Ver Fahir'im buyurun. Ama acıklıymış. Evet acıklı biraz olma. Ya hakikaten hiç öyle başlamamıştı. Trajikomik derken ne bileyim hakikaten ciddiye döndü ha. Benim yaptığım espriler daha çok Levent Kırca'ya göre bir şey galiba. Vallahi billahi şimdi bak. Levent Kırca yapar onu yalnız bir süre sonra. Hadi ben yapayım şunu ya. Neyi? Bir yavanlığı da ben yapayım şu ülkede. Şu ülkede vicdanım de satılık mı diyeceksin? Vicdanım hangisini deyip hangisini daha güzel şey getir? İsterseniz üçümüz, birimiz vicdanım, birimiz aklım, birimiz başka bir şey bulsun. Böyle bir gazetenin bir küçük sayfasına çıkarız. Sonunda bu da oldu. Ankaralı 3 radyocu. 3 radyocu. Zavallı vicdanlarını sattı. Yıllarını harca ve Ankaralı 3 radyocu olarak geç. Yine şey ne derler? Yaban çirkin çıktığımız bir fotoğraf. Küçük böyle vicdanlarını sattı. Niye ya? O lokomotif şey fotoğrafımızı veririz. Lokomotifteki fotoğraf. Tabii canım ya. En güzel rock gruplarının bile öyle fotoğrafı yok. Çok özür dilerim. Bugün çok bir Metallica olur. Ona hasret. Bugün Metallica'nın bir lokomotifle çekilmiş fotoğrafı olsaydı bugün bambaşka yerlerde olurdu. Şimdi bunu nasıl şey yapacağız, duyuracağız? Neyi? Yani büyük ihtimal... Ha böyle dediğimizi mi? Ha, kim gitti gidiyor da vicdanını satan manyağı bulacak. Birinin bunu duyması lazım ki haber yapsın. Bak mesela yayın yoluyla duyurmak ne kadar güzel değil mi? Bak gazetelere evet. Şey çekelim. Dear Sir. Doğru söylüyorum. Evet. I'm selling. Onu İngilizce yazmayalım bence. Yok bak ben söyleyeyim. Gerek yok. Ben İngiliz tabloid gazetelerine gönderiyorum. Dumping, dumping, dumping. Ya ilk başta şöyle yapacağım. İlginin dikkati nasıl yan? Attention please. Veya please attention. Fire. O anki haleti ruhiyeti. İstersen bir şeyin üzerinde çalış, bir taslak üzerinde. Taslağı yapalım. Onun üzerinde konuşalım. Dumping, dumping, dumping. Dear sir, I'm selling my soul. Dumping, indirim anlamında. Yani o. Satılık olmuyor ya Fire. Ha. O ne diyecek? Olur mu? For sale. En altta. My call. For number. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Ya bu Vefi'nin kendi sesi programı çok yok tatlı. Kimin sesi? Sesi çok tatlı. Vefi'nin mi? Evet. Sevgili dinleyiciler, hepimiz aklımızdan geçenleri az çok söyledik. Şimdi yeni köşemize giriyoruz. Yeni Anadolu Afriyat'ın prodüksiyonlarından biri. Yani şimdi bunda bu sefer Tesir'in ağzını açtı. Muslukları sonuna kadar açtı diyebiliriz. Çünkü Oktay bir haftadır Anadolu'daydı. Nihayet. Ve gerçekten büyük bir folklor araştırması yaptı. Ve oradaki bir değeri keşfetti. Neydi? Falih miydi bu genç arkadaşım? Falih. Falih. Şimdi ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Başlayalım köşemize. Bu Falih denen arkadaşımızı tüm Ankara tanısın istiyorum. Gerçekten de bir değer bu. Sana da bir kez daha tebriklerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elbette ben her de... şeyi bir tarafa Anadolu Afrika'ya teşekkür ederim. Sponsorumuza teşekkür ederim. Buyurun. Anadolu Afrika. Anadolu Hafriyat, Hafriyat, Hafriyat Anadolu'yu sunar. Anadolu Hafriyat, geceleri çalışırız. Evet. Bir kere daha programımıza evet diyerek başlamanın gururunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler ve Anadolu'da gezdik, gördük ve... En değerli hafriyatlarımızdan birini bulduk, çıkardık. Anadolu'dan hoş geldin Falih. Düzeltme yapacağım, kusura bakmayın kardeşler. Değnekçi Falih derler bana. Evet, işte gördünüz sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar. Bu kadar da samimi. Bayağı yavan bir adam bulmuşsun. Hayır, yavan değil ya. Samimi bir adam. Samimi. Samimi. Samimiyetten. Belki her zaman bana ya bağ demiyor ama... İşte böyle samimi bulduğu ortamlarda özüne dönebiliyor. Evet. Oktay, şimdi ben bu arkadaşla muhatap olmak istemediğim için sen sana bana soruyorum. Sor, tamam. Nereden buldun bu arkadaşı? Özelliği nedir Veda? Şimdi aslında biz Safranbolu'ya gidiyorduk. Hı hı. Safranbolu evlerini konu alan bir program yapacaktık bu cuma. Evet. Ama yolda tam nereden bulduğumu da şey yaptım, hatırlamıyorum. Bağırırken yani. Bulmuşsun galiba. 30. kilometre miydi neydi Ankara çıkışından sonra, böyle anlamsız bir ya yani. Ankara'dan çıkmadan mı buldunuz? Ha, çıkmadan. Tam Anadolu'da bulduğunuz sayılmaz. Ankara'da bu. Ya o ara benim bir gözüm geçmiş. Neyse, çok önemli değil. Belki daha ileride bir yerdeydi. Bir şey var. Yani bir gürültü kopuyor. Hı-hı. Etrafta. Bir bağırtı var. Radyo işte içeride, arabanın içinde müzik çalıyor. Ama duyulmuyor müzik. Bir bağırtı. Ne oluyor falan filan derken hop! Bir baktık. Falih. Değnekçi Falih derler va. Elinde bir değnekle hemen durduk ve sorduk. İstersen o kayıtlarımızı bir dinleyelim şimdi. Eğer tamam. Ben şimdi müsaitse, zaten... uygunsa tabii. Tabii ki. Bayağı rüzgarlı bir günde kaydetmişsiniz. Onu oraya Arkadaşlar. Valla sizin şeye belanızı vermesin. Arkadaşlar ya. bu ses de ne ya? Ya arkadaş. İnsanda bir akıl olur. Bir fikir olur. Görmedim. Duymadım. Şu çocuk. Bilmiyorum. Şu çocuk mu bağırıyor? Şu çocuğun yanında bir duralım bakalım. Tabii ki Oktay Bey. Anadolu Hafriyat araçları anında durur. Anadolu Hafriyat geceleri çalışırız. Yakışıklı. Bakar mısın arkadaşım? Buyur beyim, beni mi çağırdın? Hele bir gel bir dertleşelim yahu. Geldim ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne işlersin? Ne yapayım? Değnekçi, Falih derler bana. Buralarda gezerim. İnsanlara ayar veririm. Gerçekten kayıt buraya kadarmış. Elimizdeki kayıt. Zaten abi konuşma bu kadardı. Sonra ama arabayı aldık. Ama şanseseri olduğu herhalde anlaşılıyor dinleyicilerimize. Falih... Bu çok tesadüf oldu bize de öyle. Yani gerçekten bana da çok büyük tesadüf oldu. Sakin ol. Çok çünkü ben kaynımla beraber geziyorduk. Orada bir tabii ki bir grupla karşılaştık. Onların bir husumeti onu tam tesadüf işte o ya o günde çok değerli Oktay Bey oradan geçiyor. Ondan sonra çok samimi olduk. Çok sevişti kendisiyle. Şimdi yok, öyle manyak konuşma da. Şimdi özelliği bağırması mı? Özelliği bağırması zaten ondan sonra çok uzun sohbet edemedik. Hemen geri döndük Ankara'ya. Safranbolu'ya da gidemedik kısmet işte. Geri döndük ve Ankara'da hakikaten aslında pazartesi günü bulduk biz Falih'i. O günden beri beslemek zorunda kaldık bugüne kadar. Ve bugün senin ve Modern Sabahlar dinleyicilerinin hizmetine sunuyoruz, açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kimin ne siniri varsa... Kimin kusamadığı içinde kalan ne siniri varsa hemen bize arasın ve Fahri arkadaşımız yardımıyla. Bir deneyelim mi şimdi dinleyicilerimiz şey yapmadan tabii, önce? Tabii, şimdi deneyelim. Ben biraz da kendi özelliklerimden bahsetmek istiyorum. Bana dedem Gil el verdi. Anlıyorum. Şimdi Fahri Bey ben tabii o kültüre çok hakim olmadığımdan dedenizi tebrik ediyorum bir kez daha sevgiyle anıyoruz. Bunu. Ulu büyük dedem. Ulu büyük dedeniz. Manitu dedem. Şimdi sinir olduğum bir şeyi söyleyeceğim Falih'e. Bütün özelliklerini, bütün o ortamı yaratman lazım ama Falih'in gözünde. Falih de ona göre bir doğaçlama bir sinir buhranı geçireceksin senin için. Şimdi şöyle bir şey, ben geçenlerde sinirlendim. Bir tane bu arkadaş bilir mi hani bu vanlar oluyor ya. Araba. Vito mu? Vito gibi bir şey. Bunu Tunalı'da bir yere park etmişler. Tam da bu bebek arabalarının ineceği yer. Orada böyle eğimli yer yapıyorlar. Trafik sorunu mu? Onu trafik sorunu. Trafik sorunu. Orada tam onun önüne park etmiş. Yani 30 santim ileri gitse millet oradan rahat rahat bebek arabasını indirecek. Hatta böyle tekerlekli sandalyede olanlar da rahat rahat inip çıkabilecek. Ama ben onu görünce sinirlendim. Tabii çocuğun yanında da şey yapamadım. Onu içime attım ve sıkıntı oldu. Çok zararlı. Anladım. Ben onu anladım şimdi. Oktay Bey burada şey sormak istiyorum. Yayında ne kadar açılabiliyoruz? Şimdi sen mikrofondan biraz geri git. Hani mesela ya ben açılabiliyoruz derken. Sinirlerken sinir anlamında. Bana yaklaşmıyorsun ya mesela uzak tutuyorum ya ben. Öyle. Açılmak derken içerik anlamında mı diyorsun? Evet hocam. Siz bu arkadaş da bir yani köylerde eğitim falan verdiniz. Bağırıcı olarak çalışıyormuş galiba da. Tabii canım. Yayında böyle bazı yayın kuralları ya, etik gutik bir şeyler anlattın. Anlattık. Yani. Pazar gününden beri anlatıyoruz zaten. Her gün 3'er dakika olmak üzere 15 dakika boyunca anlattık. Biz eğitim verdik. Şimdi Fahri kardeşim ne konuştuysak onları o notlarına bak. Notlarından şey yap, bir kafanı topla. Sakin ol. Ondan sonra mikrofon, açık mikrofon gibi düşün sen bunu. Ve buyur. Hocam plakası belli miydi? Hayır, plaka belli. Zaten plaka vermiyoruz herhalde değil mi? Bu soyut bir bağırma. Hatırlarsa verebiliriz. Şikayetçi olan. Ya benim için ben istersen spesifik de kendisine de şey yapabilirim. Yani genel ben bütün benim, böyle genel, bütün yani, o park yani o oralara park eden tüm araçları. Tüm araçları şey yapıyorsunuz. Tamam hocam başlayalım ben istersen. Şimdi birazcık geriden. Fon falan istiyor mu bu arada? Hayır. Benim bir şey yapmam gerekiyor mu? Hiçbir şey. Sadece kendini bırak, fon gözlerini kapat. Biz. Çok az bir saz alacağız. Ya bu nereden biliyor? Değnekçi adam fon diyor bir şey diyor ya. Hadi ver madem gönlü olsun. Ver. Ver hadi gider. Ver fon. Az ama kız iyice kız. Başla. Abi arabayı oraya park eden şerefsiz. Sana sesleniyorum. İnsanda biraz utanma olur be. Biraz ulan insan oradan çocuk mu iniyor? Yaşlı mı iniyor? Kim iniyor? Allah kahretmesin. Ya bir insan şu kadar ya bir kafında kadar bir beynin olsa senin. Bir insanda hiç mi bu kadar Allah kahretmesin ya. Tamam. Fali. Fali. Fali. Ya, ablam yeter. Çok fazla ben kontrol altında tuttuğunu hissediyorum senin. Kendini hayvan falan diyebilirsin. Yani şimdi ben başlarım. Gerçekten ben şu anda çok rahatladım dinleyicilerimizin de. Yani şöyle bir şey düşünüyorum, yani bizi dinleyen kadınların daha çok buna ihtiyacı var. Çünkü böyle bir ağır sesi yok ya kadınların. Evet. Çok az kısmında var. Genelde evet. İnce sesler ve böyle kükrer gibi bağırmak isteyecekleri çok durum oluyordur. Sesleri çıkmıyordur. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Fali arkadaşımız gücü, kuvveti, nefesi yettiği sürece bu sabah size bu hizmeti sunacak buradan, ama bu çok müthiş bir şey demiş. Bunu böyle şunu da söyleyeyim, yani biraz daha pazarlamasını yapıyorum. Safranbolu evlerini görmediğimize değdi doğrusu. Yani çünkü fareyi aldık geldik. Hani kaçırdığımız çok büyük bir şey var orada, Safranbolu evleri, ama hiç pişman değilim. Yani 5 gün geçti üzerinden. Ben bunu alırım, bir tane çadır. Tamam mı? Bir kumpanya olarak ben Anadolu'yu dolaşırım. Ve bir gözleme çadırı da olabilir mi hocam orada? Gözleme satılacak. Çünkü ben çok seviyorum. Yalnız, çok dayanamam. En sevdiğim şeydir gözleme. Şunu söyleyeyim. Fahri'nin bütün hakları bana ait. Tamam, sen de al canım. Sen de paranı al. Fahri'ye de bir güzel bir kahverengi bir takım elbise giydiririz. Habire böyle güzel bir fular alırız. Bu çünkü senin ekmeğin nefesin. Onu hep güzel koruyacağız. Yani boğazın şişmesi falan filan. Ilık ekmek falan deme mı? Canı istiyor çünkü. Biraz fazla enerji sarf ettik. Sevgili dinleyiciler, ne bir sıkıntınız kalacak, ne bir derdiniz tasanız, arayın bizi. Kime sinirleniyorsanız sinirinizi başkasında, yani hem de hocam şimdi de var, onu da söylemek istiyorum. Derece derece, hani kimisi der ki tatlı bir fırçayla geçiştir, kimisi der ki yerden yere vur, kimisi der ki 5 dakika hırpala, kimisi der ki bu adama darp et. Ben bunların hepsini A'dan Z'ye ne kadar dileğiniz varsa yerine getirmeye çalışıyorum. Ve yani de biz... sözü siz etmiş olmuyorsunuz. Yarın öbür gün benim hakkımda böyle demişsin deme hakkı diyor kimsenin. Siz bir şey demiyorsunuz. Oktay çünkü. Yalnız biraz bana metal para getir. Ağırlık çöktü bana. Getiriyorum. Bana getiriyorum. Bir ağırlık çöktü. Bayağı onu şey yapmak lazım. Negatif enerjiyi benden ben aldığın gibi sen topluyorsun. Onu aldım, beni vermiş. Bir de bir bardak su. Şu anda Fahir'in metali suya atın. Sinekler çıkıyor sevgili dinleyiciler. Her ilenmesinden sonra ağzından stüdyoyu şu anda kara sinekler bastı. Green Mile. Her ilenmemden sonra biraz da kıvan duyuyorum ya. En güzel de bu oluyor. Kıvanı. Sen ben bir şarkı söyleyeyim. Sen o sırada bir kıvan. Orada bir kıvanayım. Öyle yapalım. Dinlendirelim biraz. Betona yatırmamız lazım. Bu arada lazım telefonların çünkü geldiğini görüyorum. Ancak buraya bağlanmadı. Problemler. Bir telefon alabilir miyiz Fahri? Yani bir... Bir örnek, bir kuple hemen tabii. Hayır, örnek değil. Anlamıyor şimdi. Şöyle yani bir dinleyicimizin talebini yerine getirelim. Enerjin var mı? O enerjiye her zaman. Yani dinleyiciye mi bağıracağız? Anlamıyor ya işte. Evet, betona doğru yatırmamız lazım diyorum. Çünkü bayağı bir yoruldu. Bir dinleyicimizi, yönetmen arkadaşıma bakıyorum. Yönetmen arkadaşıma ben de bakıyorum. Yönetmen arkadaşımla bir işaret veriyoruz. Bir yönetmen telefon alabilirsek miyiz? Ancak yönetmen arkadaşımdan bir işaret stüdyo geliyor. Şefine henüz bağlı. Kulaklığı şefine arızalı bakalım. Stüdyo şefini. Oradan da şey gelmedi. Şefimden ses çıkmıyor. Ne diyorum, hatlarımızda bir problem var. O zaman falan, bu hatları kuran sisteme bir şey yapabilir miyiz? Belki problem çözülür. Bu hatları kuran sistemi kuran abi. Nasıl kuruldu bu sistem? Bu falan sistem. O sistem var ya. Bak, hocam onu ayarlarsın. Bu Allah belanızı vermesin. O sistem altında kalın Emir. Allah belanızı vermesin sizi. Hayvan herif. Santral. Santral. Yeter. Fahir bir de şey düşünerek daha sıcak bir şekilde. Yani evet, bunu çünkü negatif enerjiyi yönlendirebildiğin gibi pozitif enerjiyi de yönlendirebileceğini düşünüyorum. Evet. Yani bu sevgiyle de yaklaşabilirsin mesela. Bir abla sevgisiyle yaklaşsan bunun dinlenebileceğini. Yani ablam, o santralı kurarlar ablam, kurarlar. Ben şu özelliğini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Fahri'nin böyle bağırıyor falan ama hiçbir zaman, yani 5 gündür biz beraberiz. Ne varsa dilinde var. Evet, doğru. Yani şiddete yönelmedi. Somut, daha doğrusu şiddetli. Zaten ufak tefek bir adam. 1.20 mi bunun boyu? Kaç? 1.30 mu? 1.18. 1.18. Korkunç bir rakam. Tıknaz bir şey bu. Yani bunu şiddet olarak yorumluyorsan evet, bunu yapıyor. Evet, bunu yapıyor. Bu bağırmayı yapıyor. Bu şiddet var. Ama başka bir türlü fiziksel temas falan filan hiçbir şey yok. İşte yani. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık Fahri. Fahri arkadaşımız Ozan bir ıhlamur falan içelim. Bu arada şeyi de bir çözelim. Neymiş o hatlardaki problem? Onu şey yapalım. Burada arayan dinleyicileri görüyoruz da bir şekilde yayına bağlayamıyoruz. Bu konumda boşu boşuna bağırtmayalım burada. Tabii hayır, Safranbolu evlerini göremedim ben. Onu eğer bir işe yaramayacaksa yazık, günah ya. Doğru arkadaşlar. Bir de yani Anadolu hafriyattan da dünya kadar para aldı. Onu nasıl yarın öbür gün isterler. İsterler Allah'ım. Anadolu hafriyat. Tanıdığınız hafriyatçı var mı? Ramazan. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun bağrından kopup getirdiğimiz Falih arkadaşımız stüdyoda. Falih, hoş geldin bir kez daha. Hoş gördük yani. Ve Oktay Demirci onu bulup gelen, adeta King Kong'u şehre getiren arkadaş diyebiliriz. Bu kontrolden çıkarsın çünkü korkunç bir şey oluyor. Estağfurullah. Kontrol altında tutmaya çalışacağız. Güzel kontrolü aldık, betona yatırdık. Benim şöyle bir durum vardı. Dinleyicimiz de var. Evet. Hadi bakalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Bergüzel teyze. Bergüzel teyze, Bergüzel hanım, niye teyze dedirtiyorsunuz kendinize? Aşk olsun, bizi de şey yaptınız, yanılttınız. Bir genç kıza teyze demiş olmanın. Evet. Evet ya, Bergüzel teyze. Fali sen müsaade et, abilerin konuşuyor. Ablam. Ablam konuşuyor, Bergüzel ablam benim. Bergüzel hanım, sıkıntınızı hemen alalım. Yalnız biz şimdi bu Falih'in gücünün sınırlarını bilmediğimiz için eğer evet. birisine bağırtacaksınız, onun ismini soyadını vermeyin lütfen. O zaten kendisini anlayacaktır. Biz de yani yayın yoluyla hakaret suçuna doğru şey yapmıyoruz. Valla isim versek program süresi yetmez. Genel söyleyecektim ama ben arabadan bir 5 dakika indim. Evet. Etimes ilçe milli eğitimin önündeyim, bir evrak almaya indim. O arada aynı konuyu gündeme getirdiler mi ne bilmiyorum, ben bu şehri kirletenlere küfrettirecektim. Şehri kirletenlere, peki efendim, sosyal sorun. Biz de yani kişisel meselelerinizi de halledebiliriz Bergüzel Hanım. Biz özellikle kişisel mesele... Eğer arzu ederseniz bütün insanların stresini de ayrıca ben de aldırabilirim. 50 tane çocuk gelecek buraya. Ziraat Fakültesi'ne kuzuları görmeye gidiyoruz. 50 çocuk bir bağırsın yaşa ODTÜ diye, kimsede stres falan kalmayacak. Yaşa ODTÜ diye bağırmayla bütün stresiniz ortadan kalksaydı hanımefendi. Ama 50 tane çocuk ama. Bergüzel Hanım, ben Falih ile ilk iletişimi kuran insan olarak şunu ben söylüyorum. Daha çok şahsi konulara, yani ortamı canlandırması lazım. Mesela ev, mesela sizin bir eviniz vardır, kira zamanında yatmamıştır. Hani bu tür şahsi meselelerle ilgileniyor. Oğlunuz var mı Bergüzel Hanım? Öyle. Oğlunuz var mı oğlunuz? Var oğlum, var. Oğlunuz var. Oğlunuz hayırsız mı? Hayır, çok hayırlı. Hayırsız oğlum. Gelininiz var mı? Oğlumu. Gelininiz var mı Bergüzel Hanım? Gelinim de var, çok tatlı. Tatlı hadi mı? Canım. Hadi canım. Peki, hiç böyle biri peki, yok mu? Peki, dünürlerle aralar ama... nasıl? Çok iyi, gariplerim Polonya'da zaten. Ay yazık, kıyamadım. Senede bir ya görüyoruz ya nasıl? Görmüyoruz. Polonya'lı mı onlar? Ama evet. Bergüzel Hanım, siz de herkesi bir sevgiyle yaklaşıyorsunuz, aşk olsun. Tamam ya. Ben size söyleyeyim. Buyurun. Ablamın bir kiracısı var, ha? Avukat. Büronun kiralarını aylardır ödemiyor. Aa, İşte böyle sorun. Yatsın etsin. Büroları. Avukat değil mi bu? Tamam. Tamam, ben başlıyorum. Tamam. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çocuklara selamlar. Bir kuzu oradan kapabilirseniz getirin buradan çocuklar, bir de kuzu. Tamam, olur. Kapanmasını yiyelim hep beraber. ODTÜ'nün çayırlarında otlatırız. Önce biraz, evet. Tamam. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Falih ablam, koltuğu gıcırdatmadan. Avukat! Lan avukat! Bozuntusu. Avukat bozuntusu. Paraları alırken iyi. Onu kazandığım davayı kazan. O öde lan. 10.000 defa sonra. Bu Allah kahretmesin emin. O paraları indirirken iyi. Ödemeye geldi ama böyle. Hayvan herif. Hayvan herif. Yakadınsa. Bravo. Halihçim sen dinlen, bir dinleyicimiz daha var. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ezgi Kıroğlu. Ezgi Hanım, soyadınız? Kıroğlu. Kıroğlu. Evet. Ezgi Hanım, sesinizden belli halis mulis bir insansınız. Yani böyle çok sinirlendiğinizde de sesinizi çıkarabileceğinizi zannetmiyorum ben. Yanılıyor evet, muyum? Yani çok öfkeleniyorum ama hiçbir şey diyemiyorum. Sinirleniyorsunuz. Evet. Tahmin ediyorum. İçiniz içinizi yiyor. Yazık. Size yazık. Kesinlikle. İşte fali teknolojisi ayağınıza kadar geldi. Evet, onun için hemen aradım zaten. Hemen derdinizi alalım. Şahsi derdinizi. Ben sabahları kötü radyo programları yapanlar için aramıştım. Ama öyle genel mesajlar değiliz. Ya şöyle adam gibi tek kişiye yönlendireyim. Çünkü yani Falih'in de gücünü... Yani yapalım istiyorlar ama bazen çok kötü oluyorlar. Onun için aradım. Mesela üçümüzden biri ise onun adını verin, ona bağırsın Fatih. Ama isim vermeyin dediniz, şimdi onu yapamam biz, yani. Biz yabancı değiliz canım, bizim kim veremezsiniz. Genel anlamda söyleyeyim belki genel de. Yok, hiç yanınızı sıkarmışsa erkek arkadaşınız var mı Ezgi Hanım? Evliyim ben. Evlisiniz. Yani kocanız var. Kocanız evet. Var. Hmm. Peki kayınvalideniz de aranız nasıl mesela? Var. Var kayınvalideniz, aranız yani nasıl? Yok, aramız iyi şimdi. Kayınvalidemlere bir şey söyletmeyeyim yani. Zaten dinleyemezler ama. Kocanıza bir şeyler söyletmek ister misiniz? Veya yaptırmak? Uzun zamandır yapmasını söylediğiniz ama yapmadığı bir şey var mı? Ortalıkları toplamıyor. Dağıtıyor. Evet. Sanki hala annesinin evindeymiş gibi. Aynen öyle. Sanki ben onun annesiymiş. Sinirleniyorsunuz değil mi buna? Ben mi? Sinirleniyorsunuz ama Ezgi Hanım sinirleniyor. Yani. Aa, o zaman adını almak zorundayım. Şimdi kocamı mı kırayım yani, değil mi? O da olmaz. Peki çevrenizde kötü espri yapan arkadaşınız var mı? Zorlu. Bence mesele ortada ya. Koca. Çok net bir şekilde Fahir Bey. Yani illa bu. Boşanacağız herhalde. Bu yok canım, bunu işimde yani. Hakaretle yapmasına gerek yok. Hakaret bazı şeyleri şey geçmeyecek. Bağırarak yaptırmak gerekiyor. Daha hak eden bir şey olsun ya. Bence şimdi kocama yani. Siz evinizi pırıl pırıl görünce değdiğini anlayacaksınız. Müsaade edin şimdi Ezgi Hanım. Kocanızın adını alabilir miyim acaba? Çünkü küşiye özel. Çünkü hakaret de içermediği için rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakaret içermiyor Ezgi Hanım. Rahat olun. Emin misiniz? Evet yani? Evet. Aşk olsun ya. Peki veriyorum. Tolga. Tolga. Tolga Hanım. Peki o zaman. Biraz telefonunu kulağınızdan uzaklaştırmanızı tamam, tavsiye ederiz. Tamam, çektim bile. Tolga bir saniye buraya gel. Buranın hali ne Tolga? Buranın hali ne? Ananın evinde de böyle mi oturuyor? Ha? Annenle karıştırıyorsun herhalde burayı. Ben annen değilim canım. Tırnak içinde söylüyorum. Karınım. Yani siz böyle gülerken ben... Konsantre olamıyor Fahri. Ezgi Hanım lütfen gülmez misiniz? Fahri Bey, siz de çok güzel bir köydeymişsiniz. Ablam tırnak içinde derim. Her şey ya işte diyorum. Tam ben 30 kilometre sonra buldum ya. Tolga bir şey söyleyeceğim. Son kez söylüyorum. Buraları dağıtmayacaksın ablam. Efendim? Ne de Ezgi Hanım? Eşim arıyor şu anda. Hadi ya. Bir açın ya, telefonu. Bir açsanız. Açın lütfen. Dikkat ettiyseniz evden arıyor eşi. Ne oldu Tolga? Zoruna mı gitti? Bir dakika dur Fahir. İyidir senden. Dur. Boşanma daha başlıyor. Ha söyle. Hadi canım. Bitti mi lan, evlilik mi bitti? Hı hı. Şaka değil ya, şaka. Günaydın. Günaydın. Sevgilim bir saniye, ben seni 2 dakika sonra arayayım mı? İşte şimdi evlilik bitti bence. Abi vallahi. Allah'tan dinlemiyormuş. Ezgi Hanım hiç merak etmeyin. Bergüzel Hanım'ın kız kardeşinin kiracısı var, avukat. Ondan zaten alacağımız var. Allah'tan böyle bir durum olursa. Allah'tan bir için aramamış çok şükür yani. Evi topluyormuş adamın gülahını almış. Hop hop etti değil mi abi? Hakikaten. Nasıl korktu yazık Ezgi ya. Çok teşekkürler Ezgi Hanım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bravo. Bravo Fahri. Evlilikten kurtuldum. Bak, neden kurtuldu ama evlilik biliyor musun? Şimdi bu evliliklerde böyle şeyler oluyor. Affedersin. Ufak meseleler birikiyor. Sonra hiç olmayacak şey de patlıyor. Ezgi Hanım o yılların birikimiyle öyle bir patlıyor ki adam da şaşırıyor. Yani ne oldu ya, bunda bu kadar. Onun da büyük ihtimalle vardır bir şeyleri. Ve ondan sonra bir tatsızlık. Neyse, bu bir kırılma noktasıydı. Boşalttı. Yani o enerjiyi boşalttı diyebilir miyiz? Aynen hocam. Kabuk kırıldı. Sen sus Fahri. Yok boşalt. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Dikkat ederseniz hep kadınlar. Evet. Evet. Mazlumuz ne? Hep kadınları sinirlendiriyorlar galiba. İsminiz ne? Mazlum mu? Yok, Şirincan ben, merhaba. Şirincan Hanım, hoş geldiniz. Evet, size hoş isim, bulduk. Şirincan isimli birinin de zaten bağırmasını gözümüzde canlandıralım. Şirinlerde bile yoktu değil mi sinirli bir şirin? Evet, yoktu. Sinirli asabi şirin vardı galiba bir tane. O da bağırmıyordu. Şirin vardı, huysuz. İçine atıyordu o da canım, öyle. Evet, o içine atıyordu, kendi kendine bunalıma giriyordu bir kenarlarda. Ya, evet. Şirincan Hanım, alalım sıkıntınızı. Şimdi benim sıkıntım şöyle, ben İstanbul'da çalışıyorum. Evet. Yönetmen yardımcısıyım. Hangi dizide? Şimdi yayına giremeyen bir dizide. Çünkü yapımcımız biraz beceriksiz. Ben şimdi onu ayar veririm. Hiç merak etme. Ben bu parası olmadan dizi yapmaya girişen yapımcılara sinirliyim. Abi evet çok güzel. Bir dakika, ben bunu günün sıkıntısı seçiyorum. Günün sıkıntısı. Şu anda günün harika harika bir sıkıntı. Parasız yapımcılar. Evet, kanayan bir yaraya parmak bastım hissediyorum. Benim için gerçekten kanıyor çünkü o. Hani lütfen, parası olmadan dizi yapan ve kimsenin izlemeyeceği diziler yapan yapımcılara sinirliyim. Lütfen hatta kalın. Şirin Canım ayrılmayın. Çok teşekkür ederim. Salih söz sende. Telefonu biraz kulağınızdan uzaklaştırın. Tamam uzaklaştırın. Ulan yapımcı! La ayranın yok içme! Tantiremanla gidiyorsun. Ula aç köpek. Önce sen aç, karnını doyur. Affedersin, bir tarafında donun yok. Gelmiş karnı. Film yapacağım. Onu yapayım. Aa, kendine benzettin. Hayvan herif. Hayvan herif. Çok güzel oldu galiba. Çok teşekkür rahatladınız ederim. Rahatladınız mı Şirin Hanım? Ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bugün annemin doğum günü, onun doğum gününü kutluyorum. Ben annem. Ne kadın? Doğum günü kutlu olsun. Nike senelere. Bravo. Bunu da gerçekleştirdim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere efendim. O da içimin yağları eridi. Çok sağ olun. Sizin de yüreğinize sağlık diyelim. O zaman tamamlansın çember. Fahir'in ciğerine ve gırtlağına sağlık aslında. Bizim yaptığımız sadece bu hizmeti kitleselleş. Ben işte çadırı alacağım. Ondan sonra şehir şehir. Zaten arabayla dolaşacağız. Hoparlör de gerek yok. Akşam 5'te çadıra gel diye bağıracak. Oradan 5'er milyon adam başı alacağız. Sinirler, sıkıntılar kalkacak. Günaydın efendim. Huhu. Erkek dinleyici. Maalesef dinleyicimiz galiba. Sessiz dinleyici. En tehlikeli. Hayır, bağırmayınca çok saçma oluyor ya. Şöyle bir. Bağırmayınca çok sıkıcısın. Aşk olsun ablam. Bu şu dakikaya kadar neler neler çöz. Bir avukata haddini bildirdik. Bir yapımcıyı mahvettik. Bir yapımcı ve Tolga Bey'i mahvettik. Tolga Bey'i mahvettik. Tolga Bey'i Bey aslında yani mahvetmiş gibi görünüyoruz ama ona bir hediye verdik. Karısını. Karısını, yani mutlu yuvasını. Mutlu yuvasını. İki eşe de bir hediye vermiş olduk. Onun yani mutluluğu da var. Yapımcıya haddini bildirdik. Tüm izleyiciler kazanmış oldu. Falih'e ayran aldık. Reklam buradan kazandığımız para. O da kazanmış oldu. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. İsterseniz Falih'e bir ayran daha alalım. Ne dersiniz? Yani su yakmıyoruz. Biz en son 7 bedduaya kadar çıkmıştık. Rekorumuz 7 beddua. Ama bu yayın yoluyla yapıldığı için. Daha mı yorar mı? Daha yorar. İlk defa deniyoruz. Metal getirin zaten. Yetmedi bu metaller. Oktay'cığım. Metal getirin bana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Frederick de Frederick'miş. Petty Smith radyomuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun bağrından kopup bağrını yırtarcasına bağıran genç arkadaşımız Falih. Bu sabah dertli dinleyicilerimize derman oldu gerçekten de. Tebrik ediyoruz kendisini. 3'te 3 diyebilir miyiz hocam? 3'te 3 diyebiliriz. Vallahi bravo. Tebrik ederim. Ağzına sağlık Fahri. Yalnız beni çok, yani benim istihab ettiğim bir kişiye kadar kaldı. Yani çok kimse kusura bakmasın. Yığınlar, kitleler bekliyor belki ama. Yığın yığın Anadolu diyebilir miyiz? Yığıl yığıl veya yığıl yığıl Anadolu. O yığınları da mutlu edeceğiz ama yani... Çadırla beraber turneye çıkıyoruz. Hatta ilk önce Ankara'da başlayacağız. Evet, ilk semt semt dolaşacağız. İlk olarak Esat'la başlayalım. Esat hem de böyle bir adeta reklamımız olur. Bizim o pusumuz gerçekleşir orada. Ondan sonra da sonraki yer Şirin Meydanı'ndaki o park Şirin işte. Meydanı'nda park. Oradan Birlik Mahallesi. Geçeriz oradan arkaya. Ben onun rotasını çıkarırım ben. Çok güzel bir şekilde paraya para demeyeceğimiz küçük de bir çadır olsun. Veya çadır değil de. Böyle bir Vito gibi bir şeyin arkasını açarız. Oraya iki tane hoparlör koyalım. Hoparlöre gerek yok. Gerek yok mu? Zaten bu hoparlör işin içine girdiğinde zaten kıymeti harbiyesi yok. Oradan birimiz bir tane post makinesiyle. Sen arabayı kullanabilir misin? Ben arabayı kullanırım rahat. Tamam, o zaman ben post makinesiyle çalışırım. Bir de oradan gideceğiz marketlerden bu adama ayran alacağız. Başka bir şeyimiz yok. Bir de demir. Metal tutturacağız. Arabacın kendisine tutunsa olmaz mı? Bilmiyorum, olur mu? Araca tutunsa olur mu? Araca tutunsam olur. Araca tutunanlar. Araca tutunamayanlar. Tutarlar. Peki sen ablam, doğrudan tutarlar. Görüşmek ister misin? Yani tedavi eden adam olarak. Belki mesela görüşmek istemezsin de. Olur mu canım, benim görmem lazım. Görmediğim zaman zaten o enerjiyi alamam. Mesela fotoğraf getirseler sen fotoğrafa da bağırabiliyor musun? Fotoğrafa bağırırım ablam. gider, fotoğraftan gider. Giderler. Şu fotoğrafı bağırabilir misin? Bakayım. Ne o? Bir dakika, ben görmedim. Bakayım bir. Ölmüş mü? Adam bağıramıyor. Ne bileyim ben. Ölmüş adama bağıramıyor musun? Mezarın üstüne ağırlık biner ablam. O zaman bir dakika dur, şurada bir fotoğraf bulayım, ona bağır. Bu kim ya? Dur bakayım. O da adamdı, kahraman. Çocuğu tutmuş, adamı bağırtmıyor. Dur. Heh. Şu kadına bağır. Kim o? Ünlü mü? Ünsüz. Ünlü mü? Köpeğini maskaraya çevirmiş bir Alman kadın. Tamam. Neredeymiş bu kadın? Ha, tamam. Neredeymiş? Ben müziği falan hazırlayayım. Tamam, hazır. Ben bir dakika, telefonumuz yok değil mi? Telefonumuz yok, zaten vaktimiz de yok. Sevgili dinleyiciler, yarın öbür gün bu müziği dinlediğinizde bilin ki mahallenize bedduacı geldi. Bedduacı geldi hanım diyerek şey yapacağız. Hazırsan başlayalım Fahir. Alman kadını! Alman kadını! Ulan köpeğine kendine benzettin! Ulan kocanı elde tutamadın ki köpeği benzeteceksin! Ulan insanda bir akıl namına bir şey olur, fikir namına bir şey olur. Ay böyle çok sevimli. Ulan nesi sevimli lan? Böyle bir köpek mi olur? Hayvan et. Hanımefendi lütfen yani. Biraz daha lütfen. Saçma oldu. Çok saçma oldu. Hayır olur, hayvan herif. Buna bir hayran beni gitsin. Niye hayvan herif demedin? Bütün var ya şu 3 bedduayı da götürdün. Götürdün ya. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi kusura bakmayın, vakti ayarlayamadık, konuşamayacağız sizle. Aa, peki o zaman. Ama kime beddua çekti? Hemen hızlı hemen edeyim ben, çabuk. Tamam, yakın bir arkadaşım var. İstemiyorum yakın olmasını, durmadan yakın oluyor. Uzak dursun benden. Erkek mi? Evet. Tamam. Sizin adınız ne? Betül. Betül Hanım, yani bir arkadaşınız işi başka bir boyuta taşımak istiyor, sizi rahatsız ediyor bu durumda. Ya yok, öyle bir şey değil de artık. Öyle ben anladım, o öyle. Tamam, siz merak etmeyin Betül Hanım. Tamam. Yayından takip edin Betül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Oradan da gelir ulaşır size. İyi günler, iyi günler. Arkadaşım bak, defalarca insan gibi uyardık değil mi? Samimi olmak istemiyorum. Yani bunu fındık kadar beyni olan hayvan anlar. Hayvan diyorum, dikkat edersen. Daha var birkaç saniye. Ya bir insan bir değerde durmasını bileceksin arkadaş. Durduğun yeri bileceksin. Sınırlarını bileceksin. Tamam, haddini bileceksin. Yeter Fahri, tamam. Yeter Fahri, lan. Yeter. Hayvan herif. Ha? Şimdi kozmik denge oturdu. Oturdu. Biz de rahatlıkla ya programı kapatabiliriz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.